derdinden ağlarım, bir vefasız yarım var. Hep derdinden ağlarım, bir vefasız yarım var. Al elmayı ver narı, ağlarım sarı sarı. Kez günlerde gönderin o ahu gözlü yari. Al elmayı ver narı, ağlarım sarı sarı. Kez günlerde gönderin o ahu gözlü yari. Sende ayva turunçlar bende, kaldı aklım yar sende. Hiç melhem kar eylemez yar, yaresi var bende. Hiç melhem kar eylemez yar, yaresi var bende. Al elmayı ver narı, ağlarım sarı sarı. Tez günlerde gönderin o ahu gözlü yâri. Al elmayı ver narı, ağlarım sarı sarı.